بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، رحمك الله محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كما ترى 26 mwezi wa Dhulhijja mwaka 1440 katika darsa kitabu tauhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh ma'ali shaykh صالح الفوزان حفظه الله تعالى. tulikuwa tuendelea na babu man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat ay annahu yakfuru bidhalika, anayekanusha chochote kile katika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni sababu ya yeye kukufuru, wal'iyadhu billah. Sababu katika kukanusha majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Sababu Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake ametueleza majina yake na sifa zake, na mtume sallallahu alayhi wa sallam katika sunna zilizothubutu kutoka kwake ametueleza kadhalika majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa yoyote ambaye atakanusha, basi kwa kukanusha kwake ni sawasawa na kumkadhibisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Na leo biidhnillahi ta'ala tamalizia kile kilichobakia katika mlango huu. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله وهم يكفرون بالرحمن. Athari hii ni mursal dhaif, lakini imethubutu katika tarikh kama atakavyotaja Sheikh al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala katika sharh alipozungumzia al-ma'na al-ijmali lil-athar. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن، يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية. نتوما صلى الله عليه وسلم كتك صلح الحديبية بونم كتابة uliokuwa baina ya mtume sallallahu alaihi wasallam na Makuraish, mkataba wa amani. Aliamrisha iandikwe, na mwandishi alikuwa ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa ardhah, kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui kuandika wala kusoma, na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kamuita an-nabiy al-ummi. Alikuwa hajui kuandika wala kusoma, lakini ni mwalimu wa wanaojua kuandika na kusoma, alayhi salatu wassalam. Na sasa hivi kuna shubha ambayo yaenezwa na baadhi ya mutaalimin ya kuwa Mtume sallama ilikuwa mwanzo hajui kuandika wala kusoma, lakini baadaye akajua kuandika na kusoma. Si kweli. Allah subhanahu wa ta'ala amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idhan lartaba almubtilun. Haukuwa ni mwenye kusoma kabla ya hii Qur'ani kitabu chochote, alikuwa hajui kusoma wala kuandika kwa mkono wako wa kulia, hajui kuandika. Idhan lartaba almubtilun, lau kama mtume sallama angelikuwa yuwajua kusoma na kuandika, watu wa batil wangeingiza shaka katika maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ameyatunga mtume sallama. Lakini la ajabu, mtume sallama hajui kuandika wala kusoma, akateremshiwa kitabu adhim Qur'an. Hili la ajabu zaidi. Lau kama angelikuwa ajua kusoma na kuandika, wangesema huyu amesoma akaandika, hajui kusoma na kuandika, alayhi salatu wasalam. Wala hii si aibu, bali ni ukamilifu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kivipi asiyejua kusoma na kuandika aje na maneno makubwa kama haya? Ni muujiza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume na baadhi ya watu wanaosikiliza makafiri, kile wanachokisema wataka kuwaridhisha. Kuna watu sasa hivi aqlaniyun ambao wasikiliza makafiri wasema nini. Makafiri wakisema kuwa Uislamu umemdhulumu mwanamke, wauliza kivipi? Kihivi. Kwa hivyo watatafuta kipengee katika dini ya Uislamu ambacho hakiko, lakini watatafuta lazima ili kuonyesha kuwa hicho mnachokisema hakipo hapa. Lakini uadilifu au dhulma haipimwi kwa fikra za watu. Uadilifu au dhulma, Allah subhanahu wa ta'ala ameuwekea kipimo chake katika kitabu chake, na mtume sallama akaweka kipimo chake. Kwa huwezi wewe kukurupuka leo ukasema kuwa makafiri wasema tumempunja mwanamke katika urathi, ukasema kuwa sasa wacha tufanye mume na mke ni sawa katika urathi. Kwa nini? Ili wasiseme hatuko hapa kuwaridhisha makafiri. Lau kama ingelikuwa ni hivyo, basi Makuraishi wasingempinga mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kimtume sallama alisimama katika msimamo wa kisawasawa, kile alichokiteremshiwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekiweka wazi kabisa. Mpaka Makuraishi wakamfuata mtume sallam kumwambia, iti bi Qur'anin ghairi hadha au badilhu, nenda kalete Qur'ani isiyokuwa hii ama ibadilishe. Allah subhanahu wa ta'ala, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqai nafsi, waambie sikuwa mimi ni mwenye kuibadilisha, ni kwa nafsi yangu mwenyewe nasema nitabadilisha. In attabi'u illa ma yuha ilayhi, sifuati isipokuwa wahyi aliyonteremshia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika sulhu al-Hudaybiyah mtume sallallahu alaihi wasallam amwamrisha Ali ibn Abi Talib, ambaye ndiye alikuwa ajua kuandika na kusoma, miongoni mwa sahaba wanaojua kuandika na kusoma alikuwa Ali ibn Abi Talib. Yeye ndiye akapewa kazi ya kuandika ile sulhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, andika bismillahir rahmanir rahim. Alipotaka kuandika bismillahir rahmanir rahim, Suhail ibn Amr kabla ya kusilimu alikuwa ni katika wale waliosimamia jambo la sulhu. Faqalu amma ar-Rahman fala na'rifuhu, huyo ar-Rahman sisi hatumtambui, hatumjui sisi, wala nadri man ar-Rahman, hata hatujui huyo ar-Rahman ni nani, wala naktubu illa bismika Allahumma, hatuandiki isipokuwa bismika Allahumma. Mtume salama akamwambia Ali bin Abi Talib, andika bismika Allahumma, bado ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wakakanusha jina la ar-Rahman. Fayakunu hadha huwa sababu nuzuli al-aya, kwa hivyo hili tukio ndio sababu ya kushuka hii aya, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Na hoja ambao walikuwa nayo ni kuwa wakithibitisha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa ni kama kusema kuwa wako wengi wanaoabudiwa, pamoja na kuwa wao washirikina, kama alivyosema Sheikh Al-Fauzan kwa maneno waqila qalu dhalika hinama sami'u ar-rasula sallallahu alayhi wasallam yad'u fi sujudihi wa yaqulu ya rahman ya rahim. Walisema maneno haya walipomsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiomba katika sujudi yake akisema ya rahman ya rahim. Faqalu hadha yaz'umu annahu yad'u wahidan wa huwa yad'u ithnain ar-rahman ar-rahim. Wakasema na kudai kuwa huyu yuadai kuwa aomba Mungu mmoja, lakini ukweli aomba zaidi ya mmoja, amuomba ar-rahman aiwa muomba rahim, bimaana ni kama kuwa ar-rahman ni mwingine na ar-rahim ni mwingine. Na hii ndiyo hoja ya al-Jahmiyya katika kukanusha majina ya Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake. Al-Jahmiyya ambalo ni pote linalojinasibisha na Uislamu, ni ulama wamewakufurisha wafuasi wa Jaham ibn Safwan as-Samarqandi, wasema kuwa Allah hana majina wala sifa, ni Allah bas. Kwa nini? Sema tukithibitisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ar-Rahman, ar-Rahim, al-Malik, al-Quddus, itakuwa wenye kuabudiwa ni wengi, lakini yeye waitwa wewe aitikia Ali babake fulani mbona yote yako hayo, kwa wewe mpuzi wewe uitwe majina yote hayo yako wewe, waitwa wewe, waitwa jina lako, waitwa babaki fulani, waitwa mtoto wa fulani, yote ni yako na wakubali yote. Na pengine kama mtaani ulikuwa matata matatu aitwa kijambazi, majina ya kipuzipuzi yale yote waitwa, wakubali sio? Na yule yule tu, wamjui yule kijambazi yule, simjui, yule muhuni nshamjua. Yote hayo umepewa wewe Jaham bin Safwan. Sasa yawezekana mtu mmoja akawa na majina zaidi ya moja, mtu yule yule mmoja. Walillahi almathalu al-a'la, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mara ngapi katika kitabu chake majina yake? Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahada huwa ar-rahmanur rahim. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. نمنجينيو katika majina ya Allah aliyotaja katika kitabu chake, yote ni huyo huyo mmoja Allah subhanahu wa ta'ala. Ma Quraysh muambia Mtume sallam, angalia huyo adai amuomba mmoja na asema ar-Rahman asema ar-Rahim, ni yule yule. وهذا سبب آخر لنزول الآية, نين سبب نجين يكشوك أي آية. ولا مانع ان تنزل الايه لسببين او اكثر hakuna kinachozuia aya kushuka kwa sababu mbili au zaidi yawezekana aya moja ina sababu zaidi ya moja kushuka yawezekana قال وتقدمت هذه الايه وما يتعلق بها في اول الباب كل mwanzo wa mlango huu tulizungumzia kama alivyoeleza Sheikh Al-Fauzan yale yanofungamana na hii aya ma yustafadu min al-athar awalan thubutu al-asma'i was-sifati lillahi 'azza wa jalla kuthubutu kwa majina na sifa za Allah 'azza wa jalla walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ni majina ya Allah subhanahu wa ta'ala mazuri ni yake yeye basi muombeni Allah kwa majina mazuri hayo ndio kaona dua za mitume zilikuwa ndani yake zikikusanya majina na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna انك انت السميع العليم اي دعاء نبيه وكيمومب الله سبحانه وتعالى وصفه ذاته زكريا اذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين ومتومه والله ولكو كيكربشه والله سبحانه وتعالى ونقومومب kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu. Haya yote yamethubutu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thaniyan, anna ta'addud al-asma la yadullu ala ta'addud al-musamma. Majina kuwa mengi si dalili ya kuonyesha kuwa wale wanaoitwa katika na majina yale ni wengi. Yawezekana kuwa mmoja anaitwa kwa majina mengi. Allah Subhanahu wa Ta'ala ni mmoja na aitwa kwa majina mengi sana. Mtume wa sallama katika dua yake aomba na kusema as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika. أو استأثرت به في علم الغيب عندك بمعنى كنا مجينا منجين أم بايو أمي بكي أنا يومنيوي الله سبحانه وتعالى هكونا نيجوا متومة صلى الله عليه وسلم الله وكل جينا كتك مجينا أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك sabu katika Qur'an kuna majina ya Allah subhanahu wa ta'ala au allamtahu ahadan min khalqika au istathartu bi fi ilmi al-ghaibi 'indak na kuna majina mengine ambayo amebakia nayo mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala majina ya Allah ni mengi katika haya mengi kuna 99 من احصاها دخل الجنه فحديث يمانيش 99 peke yake la katika haya mengi kuna 99 haya 99 man ahsaha na hapa ingia man hafidhaha mwenye kuyahifadhi yale majina na kuyafahamu na kuyafanyia kazi دخل الجنه huyo ataingia peponi kina majina ya Allah ni zaidi ya hapo. Kwa hivyo haimaanishi majina kuwa mengi kwa yule anayeitwa na majina kama yale si mmoja. La, bali yaweza kuwa ni mmoja na majina yakawa ni mengi. Thalitha, mashru'iyatu du'a'i Allah bi asma'ihi wa sifatihi. Ni amri ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia majina yake na sifa zake tukufu. Mitume wa Allah walikuwa wakijikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala wanapomuomba kwa majina yake na sifa zake tukufu. Na Allah subhanahu wa ta'ala haya ameyazungumza katika kitabu chake, na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika sunna zake ukiangalia dua alizokuwa akiziomba utakuta ndani yake amemuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia majina yake na sifa zake tukufu, na hili lipo sana kirejelea utayapata. Na hapa ndio mwisho kwa mlango huo biidhnillah ta'ala. Katika kikao kitakachofuata cha kitabu hiki ingia babu kauli Allah ta'ala ya'rifuna ni'mata Allah thumma yunkirunaha biidhnillah ta'ala. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.